To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W szpitalu w Zakopanem jest mężczyzna, który spadł z koziego wierchu. Toprowcy mieli dzisiaj więcej takich interwencji. Prawie wszystkie awarie energetyczne na Pomorzu już usunięte. Prądu nie ma jeszcze tylko w pobliżu kilku mniejszych miejscowości. Aleksiej Nawalny nie wystartuje w wyborach prezydenckich w Rosji. Centralna Komisja Wyborcza nie zarejestrowała jego zwolenników. Do szpitala w Zakopanem trafił mężczyzna, który spadł z koziego wierchu. Turystę uratowali ratownicy Topru. Do wypadku doszło po południu i żeby pomóc mężczyźnie, potrzebny był śmigłowiec. Turysta spadł z około 150 metrów, zsuwając się po zlodowaciałym śniegu i zatrzymując w blokach skalnych. To właśnie tam został odnaleziony przez ratowników, którzy sprowadzili go kawałek w dół, do miejsca, na którym mógł wylądować śmigłowiec. Helikopter zabrał mężczyznę i przetransportował do zakopiańskiego szpitala. Jak przed momentem poinformował nas dyżurny tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, turysta miał dużo szczęścia, bo skończyło się jedynie na niegroźnym urazie głowy i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Grzegorz Krzywak, Radio Kraków. A ratownicy Topru o nie najlepszych warunkach panujących w górach ostrzegają już od wczoraj. Szlaki są mocno oblodzone, co doprowadziło do większej liczby podobnych wypadków. Dzisiaj toprowcy interweniowali już 6 razy. Usunięto prawie wszystkie awarie energetyczne spowodowane przez wichurę, która przeszła nad Pomorzem w nocy z soboty na niedzielę. Bez prądu było około 50 tysięcy domów. Na przywrócenie zasilania czekają jeszcze tylko mieszkańcy kilku niewielkich miejscowości w regionie Żukowa oraz Gorzysławia i Jeziorka w okolicy Lęborka. Energetycy mają nadzieję, że jeszcze dzisiaj uda im się usunąć awarię. Bardzo silny wiatr wiał na Pomorzu od sobotniego wieczoru do niedzieli rano. Powalone wiatrem drzewa uszkodziły linie energetyczne. W sobotę powalone wiatrem drzewo przewróciło się też na auto jadące drogą z Kościerzyna do drogą Kościerzyna Rybaki na Pomorzu. Zginęło 7-letnie dziecko. Prezydent Andrzej Duda przekazał kondolencje prezydentowi Filipin. Ma to związek z tragedią, do której doszło w tropikalnej Tembini, pożarem w Davao. W osunięciach ziemi oraz powodzi zginęło 240 osób, a ponad 100 nadal jest poszukiwanych. Doszło też do pożaru centrum handlowego w mieście Davao. Tam zginęło co najmniej 36 osób. W tym wyjątkowym okresie świąt Bożego Narodzenia, ze szczególną przykrością, przyjąłem wiadomość o tej wielkiej tragedii. Wszystkim rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia, napisał prezydent Duda. Aleksiej Nawalny wykluczony z wyścigu o urząd prezydenta Rosji. Centralna Komisja Wyborcza nie wyraziła zgody na zarejestrowanie grupy, która zamierzała zgłosić kandydaturę lidera opozycji. Maciej Jastrzębski jest w Moskwie i śledzi te doniesienia. Członkowie komisji tłumaczą, że na opozycjoniście ciąży wyrok sądu, który pozbawia go biernego prawa wyborczego. Aleksiej Nawalny został skazany w styczniu przez sąd w Kirowie za machinacje finansowe. Wyrok zapadł po tym, gdy wcześniej orzeczenie tego samego sądu w tej samej sprawie zostało uchylone przez Sąd Najwyższy na podstawie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W ocenie ekspertów rosyjski sąd złamał zasady praworządności i wydał wyrok o charakterze politycznym. Aleksiej Nawalny nie poddaje się i już zapowiedział zorganizowanie akcji protestacyjnych w całej Rosji. Wezwał też pozostałych kandydatów do zbojkotowania wyborów prezydenckich zaplanowanych na 18 marca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie duże, ale możliwe rozpogodzenia. Na północy, wschodzie oraz krańcach południowych miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 1 do 5 stopni Celsjusza. Jutro na północy, północnym zachodzie i lokalnie na zachodzie miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Aksamit. Zespół The Black Keys rozpoczyna to świąteczne wydanie Aksamitu. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, zapraszamy do 21. Te dwie płyty kończyły ubiegłotygodniowy Aksamit. Dziś rozpoczynają audycję. Najpierw Turn Blue, album zespołu The Black Keys z 2014 roku, a przed chwilą A Deeper Understanding, tegoroczna płyta The War on Drugs. Nie wiem dlaczego połączyłam sobie te płyty najpierw w sercu, a później na antenie, ale odkąd usłyszałam ten tegoroczny, ten świeży album The War on Drugs, myślę o nim jak o 3 lata młodszej siostrze tamtej płyty zespołu The Black Keys. I one też dobrze grają mi obok siebie, nie tylko ze względów brzmieniowych, ale i dlatego, że one się jakoś uzupełniają w swoim przekazie. Płyta The Black Keys to album, który powstał na ruinach życia. A w muzyce The War on Drugs, nie tylko na tej najnowszej płycie, pobrzmiewa jakieś ciepło. I zawsze, bez względu na to, o czym są te piosenki, zawsze słyszę w niej nadzieję. Out in this place now, and you're just about to vanish. A secret sleep till the hunter loves you different, because tonight you will still be treasure. Keep you sane through evening hands that took you, the silence that stole away everything, and all those untold. Gentle lingering. Treasure, czyli skarb, zaśpiewała Hope Sandoval. Dziś świąteczne wydanie Aksamitu i kilka skarbów w tej audycji będzie. To jeden z nich. Joy of life. Joanna Newsom. Dzisiejszy aksamit miał być nieco inną audycją. Inaczej chciałam zdefiniować ten świąteczny czas. Miał być wypełniony pięknymi standardami, elegancją sceniczną. Miał być, gdybym miała użyć metafory, miał być aksamitem całym w złotych cekinach. I był już właściwie ułożony. Ale jest coś w tych naszych typowo aksamitnych, poniedziałkowych, wieczornych dźwiękach, co kazało mi nie robić z tej audycji wyjątku. I stąd zamieniłam te złote cekiny na subtelne przetkania złotą nitką. Give him life.

can feel him melting in my hand. Melting. Nawet jeśli zima w tym sezonie skromna, nie powstrzymało mnie to i przyniosłam tę zimową płytę Kate Bush, bo to z albumu zatytułowanego 50 Words for Snow. Myślę, że tak jak można znaleźć 50 słów na śnieg, spokojnie można wymyślić jeszcze więcej określeń tej magicznej muzyki. Lying friends, wanting tragic ends, though they do pretend they won't go when I go. All those bleeding hearts with sorrows to impart, right here from the start, they won't go when I go, and I go right on, so go, so long away from tears. From saddened eyes, along with him I'll bide, and they won't go when I go. Big men feeling small, weak ones standing tall, and I will watch them fall. They won't go when I go. I'll go right on to go so long away from tears. Unclean minds mislead. jak inaczej od roku brzmią te wszystkie piosenki, bo rok temu, gdzieś w magicznym, świątecznym czasie, w tym pięknym zamieszaniu, dowiedzieliśmy się, że rok 2016, ten tak ciężki dla kultury, dla popkultury rok i w ogóle chyba nie najłatwiejszy, uderzył raz jeszcze i to tak zaskakującą, tak tragiczną wiadomością o śmierci George'a Michaela. Zapraszam jutro między 19 a 21 na emisję ostatniego wywiadu George'a Michaela udzielonego dziennikarce BBC Kirsty Young na potrzeby filmu dokumentalnego Freedom, nad którym George Michael pracował. Nikt nie mógł przypuszczać, że ta rozmowa okaże się być jego ostatnim wywiadem. Zapraszam jutro między 19 a 21. To rozmowa nie tylko o muzyce, o tych piosenkach, które tak dobrze znamy, ale także rozmowa o tym, co w życiu jest najważniejsze i jak życie jest ciężkie, kiedy tego nie ma. That was the last New Year I'll ever see. I wanna stay on that magic mountain with lost souls and beautiful women. I drank some of farmer's potion. We were moving in slow motion, slower, better, the slower the better. There's no one old on Magic Mountain. There's no one old, old on Magic Mountain. That was the very last barn I'm burning. So for now everyone is dancing as if it's any time but the present. So for now young thing in my path, I'll hold their face so long inside my hands. The longer the better, the longer the better. There's no one old on Magic Mountain. There's no one old, old on Magic Mountain. Wine has all been emptied, the smoke is clean, as people file back to the valley on the last night of life's party.